राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 6 फरवरी 1993 को दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फला धरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये सबके अनुभव की बात है। हर एक भाई बहन की बिल्कुल अनुभव की बात बताता हूं। आपने अपने को जो मान लिया है, आपने जो अपनी स्वीकृति कर ली, स्वीकार कर लिया है, वो स्वीकृति बिना याद किए स्वतः रहती है। भीतर से स्वीकार कर लिया आपने केवल, वो हरदम रहती है, याद करनी नहीं पड़ती है और याद रहती नहीं है और भूल होती ही नहीं है। दोनों बात याद करना हो, याद करनी नहीं पड़ती है पर भूल होती ही नहीं है। जैसे दो भाई बहन कुंवारे हैं, उनकी यह नहीं होती कि मैं विवाहित हूं, मेरा विवाह हो गया, ये कभी नहीं होती। विवाह होने पर यह नहीं होता कि हम कुंवारे हैं, कभी नहीं होता। रात में, दिन में, सुबह शाम, शीतकाल में, गर्मी काल में, बरसात काल में, किसी बार, तिथि, नक्षत्र आदि के दिन कभी ऐसा नहीं होता कि मेरा विवाह नहीं हुआ, हम कुआरे हैं, ऐसे याद होता ही नहीं। और मेरा विवाह हो गया ये माला एक भी नहीं जपी। विवाह हो गया, विवाह हो गया, विवाह हो गया, विवाह हो गया, फिर मैं माला जपी उसे बताओ भाई। किसी भाई ने, किसी बहन ने अगर ये माला जपी हो, याद किया हो तो बताओ। याद किया नहीं और भूली होती नहीं। वो याद करते नहीं, और अभ्यास किया नहीं और भूल होती नहीं। इसमें कोई शंका हो तो बोलो। सच्ची बात है। ऐसे आप किसी को गुरु मान लो और गुरु जी स्वीकार कर दे, हाँ तुम मेरे चेला हो, आपका हम तो चेला है, उसको जो याद करना नहीं पड़ता, परंतु भूली होती ही नहीं। आठ पहर में एक बार भी याद नहीं आती, 24 घंटा में याद नहीं आती, परंतु भूल होती ही नहीं। देखो तपासक हुआ, आठ पहर में कभी याद नहीं आती, न याद करते हैं, परंतु भूल होती ही नहीं। कि तुम चेला हो जाओ, हम चेला है, पट है, याद नहीं करना कि हम चेला हुए कि नहीं हुए, कब हुए, कैसे हुए, क्या तिथि थी, कौन बार था, क्या तारीख थी, कौन सा संवत था, विक्रम संवत क्या था, अंग्रेजी सन क्या था, कुछ याद नहीं। परंतु हम विवाहित थे, विवाह हो गए। ऐसे ही हम सत्संगी हैं ये याद नहीं करते, पर भूल होती ही नहीं। लोग कहते वो सत्संगी आदि बड़े खराब होते हैं, तो अपने को बुरा लगता है। आपने कभी याद किया सत्संगी हैं, सत्संगी हैं, सत्संगी हैं, याद किया नहीं, और भूल होती नहीं। सत्संग बड़े अच्छे होते हैं तो राजी हो जाते हो, ये सत्संग करने वाले बड़े खराब आदमी होते हैं, बातें ये करते हैं ऐसे बहुत खराब। तुम्हारे क्या खराब किया भाई, हमने क्या कर दिया, तो हम तुम्हारे थोड़ी करते हैं, हम तो सत्संग करते हैं, तो सत्संग है हम पट पकड़ देते हो, उसको याद किए नहीं, अरे भूल होती ही नहीं। महिमा करे तो हमारी, निंदा करे तो हमारी, अरे तुम्हारा नाम मिलता हो, तुम्हारा नाम जानता भी नहीं, लेता ही नहीं, तो बात क्या है। अच्छे सच्चे हृदय से आपने स्वीकृति कर ली कि मैं सत्संगी हूं, भाई होता मैं सत्संगी हूं, इतनी सुगम बात है और इतनी पक्की बात है कि मिटती है ही नहीं, केवल स्वीकृति। इसलिए चीज है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अंश है। इस बात को भी आप मानो तो ये भूलेगी नहीं, ईश्वर का अंश है हमको। अरे जिस माँ बाप के आप बेटा हो, क्या उसका बेटा आप याद करते हो, अम्मा पिता अमुक पिता है, अमुक हम बेटा है और बेटा है, ऐसा पर भूली होती नहीं। ये भूली कब मानी जाए, ध्यान देना, भूल होती ही नहीं तो भूल कब मानी जाए कि मैं अमुक का बेटा नहीं हूं, तो भूली होगी। ऐसे भूल कब होगी, मैं सत्संगी नहीं हूं, ऐसा हो जाए तो भूल हो गई, मैं विवाहित नहीं हूं तो भूल हो गई। ऐसे भूल होती है कभी, तो ईश्वर के हम सब हैं। आप गलती करते हैं, उस गलती को आप ना करें, बताऊं आपको, आप अपनी एक कसौटी लगाते हैं कि भगवान का हो जाता है वो ऐसा ऐसा होता है और वैसे हमारे में गुण नहीं है, ये कृपा करो मत लगाओ, इतनी बात मेरी कहना मान लो, मैं इस बात भगवान के हम हैं, भगवान के हैं हम, भगवान के हुए नहीं है, भगवान के हैं। छोटा बालक तो कह देता है कि माँ मैं तेरा बेटा नहीं होऊंगा, आप कभी ऐसा कहते हो माँ बाप को, आप बेटा नहीं होंगे, मैं बेटी नहीं होऊंगी, आप तेरे बेटे होऊंगा नहीं होऊंगा क्या, इसमें हम तो हैं ही, ऐसे हम भगवान के हैं कि नहीं है, इसमें कसौटी मत लगाओ। भगवान कहते हैं मम एवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, वह ये कहा है कि धर्मात्मा होते वो मेरे बेटा होते हैं, मेरा अंश होता है, पापात्मा होता मेरा अंश नहीं होता, ऐसा कहीं लिखा है। बहुत दिनों से बरसों से सत्संग करते हो, पुस्तकें सुनते हो, पढ़ते हो, विचार करते हो, परंतु कभी ऐसा सुना कि भगवान गम नहीं है, अथवा भगवान ने स्वीकार नहीं किया है, अथवा भगवान ने इनकार कर दिया है, अथवा भगवान ने छोड़ दिया है, ये सुना? आपने गलती की अल्लाह, आपने गलती की, ये गलती मत करो। भगवान में ये हम जैसे जैसे ही अच्छे हैं, मंद हैं, संत है, महात्मा है, दुरात्मा है, दुष्ट है, पापी है, तापी है, है तो भगवान के कपूत पूत नहीं होता क्या? कपूत होता है, पूत नहीं होता। कपूत भी पूत है, सपूत भी पूत है, कर से लगता है पूत के साथ, पूत में से संदेह नहीं, संदेह कर लगाओ चाहे सह लगाओ, कपूत को सपूत को पूत में संदेह नहीं। आप इसको भी स्वीकार कर लो मेरे कहने से, स्वीकार आपके है, आप कसौटी लगा कर दूर मत हो। परीक्षा मत करो, संदेह मत करो। विवाह में संदेह करते हो विवाह हुआ कि नहीं हुआ, अथवा विपरीत धारणा करते हो विवाह नहीं हुआ, अथवा कसौटी लगाए हो कि ब्याह हुए तो ऐसा होता है, वो नहीं हुआ तो ब्याह रहे, कसौटी लगाते हो। ये तीन बात है, ना तो परीक्षा करो, ना विपरीत धारणा करो, ना संदेह करो। सच्ची बात है, आप हो एक ब्राह्मण के कहने से स्वीकार कर लेते हो कि मेरा ब्याह हो गया, तो एक साधु के कहने से मान लो कि हम भगवान के हो गए। ब्याह में तो पैसा भी लगता है, विवाह करने वाला दक्षिणा भी लेता है, हम तुम्हारी दक्षिणा देते नहीं, दक्षिणा इतनी है कि आप स्वीकार कर लो, हम राजी हो जा रहे, हमारी दक्षिणा मिल गई। माइयों के मन में रहता है कि स्वामी जी को हम भोजन कराओ, रोटी देव, रोटी से मैं इतना राजी नहीं होऊंगा, क्यों रोटी में घाटा नहीं है, मणि मिल जाती है, पर मेरे ये घाटा है कि इतना दिन सत्संग करते हुए भी हम भगवान के ये दृढ़ता से नहीं मानते, ये घाटा है हमारे, इसकी पूर्ति आप कर सकते हो, हमारी ताकत नहीं। कभी क्या कहते हो, हमने तो मान लिया, हम तो मानते हैं ऐसा, बस बहुत ठीक बात है, मैं नहीं कहता हूं नहीं मानते आप, परंतु कसौटी मत लगाओ कि भगवान के होता है तो वही भक्त मेरा वो होता है, द्वेषा सम्भूता नाम वही तरह करूं, ये होता है धर्म मोह निरहंकार सम दुख सुख क्षमय संतुष्ट सत्संग योगी यथात्मा धर्मस्तय मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त हो प्यारा होता है, ये हमारे में गुण नहीं है, तो गुण नहीं है तो हम भक्त नहीं है। अंदाता ये कृपा करो, इसको मत मानो, हमारे में भक्त के गुण नहीं आए इस वास्ते भक्त नहीं हो, ऐसा मत मानो। तो क्या मानो, भक्तों में है ये गुण कैसे नहीं आए? मानो गुण नहीं आए इसमें तो आप संदेह करो, गुण क्यों नहीं आए, क्या बात है। पर जो हम भक्त नहीं हुए, जड़ मत काटो अनुराधा, जड़ मत काटो, मूल मत काटो, मूल मत काटो, इतना काम का भगवान भी कहे हमारे अवगुण कैसे मिट गए, नहीं अद्वेष कैसे नहीं हुए, हम भगवान के अद्वेष करने तो द्वेष चल जाएगा। ये चीजें ऊपर से आई हुई है, भगवान के आप भीतर से हैं, वास्तव में है। भगवान सुन कहते हैं ममई वांसो जीव लोके, और भक्त कहता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश, और भगवान कहते हैं ममई वांस है, ममई वांस है, ममई वांस। भगवान कहते मेरा अंश है, ईश्वर कहते हैं भगवान के अंश हो। तीसरी कोई गवाह है नहीं, जरूरत नहीं, इससे बढ़कर कोई है ही नहीं, दो ही है, हेतु रहित जग जुगो पुकारे, तुम तुम्हारे सेवक है, दो ही है, इसके दो के सिवाय कोई इतना बढ़िया है ही नहीं। सुर नर और मुनि, सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाभ करें प्रीति, स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, पर हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक। स्वार्थियों की बात आप मान लेते हैं, द्वेष करने की बात मान लेते हैं, द्वार स्वार्थ नहीं रखने वाली बात नहीं मानते, कितनी उल्टी बात बताओ। स्वार्थी आदमी है, द्वेष रखना बैर रखने वाला है, उसी मान लेते मेरे बैर होता है, मेरे साथ मुस्तकबर का मेरा अहित करता है, उसको याद रखो, याद रखने की जरूरत नहीं। और सूर्य नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ लाग स्वार्थ करते रहो, स्वार्थ ला कर सबकी थी, तब हेतु रहित जग दू उपकारी, तुम तुम्हार, उनकी बात भी मानते हे जो तुमर तुम्हार, तो तुम तो कहते हैं भगवान, तो कहते हैं ममे वंश, और भगत कहते हैं कि ईश्वर अंश। बोलो इनकी नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे, बताओ, इनसे बड़ी गुरु कोई बताओ, आपको खुली है खूब कह दो, अभी बीच में बोल जाओ भाई खुली, भगवान और भगवान के भक्त के सिवा कोई आपको बहुत बड़ा भारी सत्यवादी श्रेष्ठ दिखता हो उसको बताओ, बताओ ही। अरे ये दोनों कहते हैं तुम्हारे ईश्वर का अंश हो, तुम बीच में क्यों अड़ंगा लगाते हो कि ये लक्षण तब है, भगवान के तब है ही, और ये तो हमने सुना तो भी स्वीकार कर दिया कि ये बात तो सच्ची है, भगवान की है बस। भगवान के हैं ये स्वीकृति, झूठी स्वीकृति कर देते हो, किसी को मित्र मान लेते हो, किसी बैरी मान लेते हो। आपको जो बीकानेर के हैं वो सब जानते हैं इस बात को, बीकानेर में बच्चों के आपस में प्रेम होता है, सुने वो क्या कहते हैं, भाईला, आओ भाईला, भाईला सब है वो, मां राम प्रसाद जी कहते थे वसान, आओ भाईला, आओ भाईला, भाईला कर देते हैं, तो ये भाईला हो गया, जो खटपट हो जाए थू भाईला, वो थू है, ये हमारे बीकानेर की भाषा है, याद है कि नहीं। तो संसार से तो थू भाईला कर लो, अरे भगवान से भाईला कर लो, बात संसार का थू भाईला थू भाईला तुम तुम्हारे हमारे हमारे भाई नहीं ये बात इतनी बात कर दो मेरे करने से कृपा करो मैं आपका भोजन और भेंट और पूजा और आदर सब मान लूंगा क्या आपने बड़ी कृपा करी आपने निहाल कर दिया बच्चा कहता है माँ से दूध नहीं पीऊंगा ज्यादा गर्ज करे टूटी बढ़ जाएगी तू पी ले दूध पी ले तो माँ पर कृपा करके पीता है कहने से पी लू माँ कहना कर लूंगा देख पूरिया पी लिया मैंने हाँ बेटा न्याल कर दे दूध पी लिया बहुत ठीक माँ राजी हो जाती है कि नहीं बैठे मामा माँ पूछो कहीं निहाल कर दिया सब माँ को जो मेरे करने से दूध पी लो बाबा मेरे करने से दूध पी लो अरे दूध पिए जैसी बात बताओ ये बात तो दूध पिए जैसी बात है अब दूध पिए जैसी बात कोई नहीं मानो तो क्या मानूंगा बताओ अच्छी बात हो तो कहते हैं क्या बात है दूध पिए जैसी बात न दूध पिए जैसी बात बिल्कुल केवल मान लेना है कसौटी नहीं लगाना है लगाना है तो कसौटी सूटी लगाओ मैं भगवान का नहीं हूं ये नहीं कसौटी ठीक नहीं बैठे तो भगवान का तो हूं ये अद्वैता स्वरूप तय करो जी क्यों नहीं भाई क्या बात सुर्खी लगाओ उल्टी लगाओ उल्टी क्यों लगाओ अपने मुकुंड नहीं आए तो मैं शरण नहीं हुआ भगवान का नहीं हुआ भक्त नहीं हुआ मैं एक कहानी कहा करता हूं आप लोगों को सुनी हुई है कोई ऐसा होगा नहीं तो नहीं सुना है मैं सबने सुनी बार सुनी है एक मारवाड़ में रहने वाली माँ मर गई तो कई भाई थे बड़ी बड़ी अवस्था वाले एक भाई भी था भोला भाला कुछ काम करता नहीं ऐसा तो उसको कह तू जा ये माँ को गंगा जी घा लिया समझे गंगा जी में अस्थि समर्पण करने तो गंगा जी घालना कहते हैं मारवाड़ी भाषा बोलता हूँ मानो गंगा जी पथरा दे तू जा तो रेलवे थी नहीं पैदल जाना पड़ता था तो 300-400 कोस जाओ गंगा जी घा जाओ वो मारा पस्थी ले अड्डिया ले करके रवाना हुआ आधी दूर गया कुछ और दूर चला गया हैरान हो गया भी कब पहुंचूंगा 300 कोस कब पहुंचूंगा तो उसने विचार किया कि अभी क्या है हड़का तो फेंक दिया और बना मीठा बरसात का जल भर दिया उस आदमी ले लिया आ गया सीधा साधा आदमी था गंगा जाएगा हाँ माँ को हो गंगा जी घर देगा हाँ माँ को गंगा जी घर दिया भाई ने देखा कि गंगा जी जार आवे तो इतना जल्दी कैसे आ गया बुद्धिमान होता तो कहीं रह जाता 2-4-10 दिन तो बहम नहीं पड़ता पर सीधा साधा जल्दी आ गया गंगा जी जाकर इतना जल्दी कैसे आ गया तो भाई बोला नहीं दूसरे दिन भाई बोला अरे रात माँ आई तो मन मिली जो माँ कहो मैंने गंगा जी घर ली को नहीं गए वो साथी बता दूंगा तो माँ कहनी होगा मैं साथी अब झूठ चलेगी नहीं माँ ने आकर कह दिया तो झूठ कैसे चलेगी बता भाई साथ बता तो मारवाड़ी शब्द बोल बुरा मत मान लो रान माँ ने मरो रान माँ तो आगे उठी नहीं, बड़े आई तो रस्तो अठे में करो तो तू तो खेत गगज पहुंच जाते अठे में बड़ी ग्रामीण भाषा है मारो अठे में बड़ी है ऊंधी बड़ी है बाबू ऊंधी क्यों बड़ी तो तेरे भगवान का में आ बात मारे लखन आया को भी तो लक्षण नहीं आने से ऊंधी बात क्यों आई अठी में क्यों बड़ी उठने पहुंचती सीधी लक्ष्मण बल नहीं माता हूं मैं तो भगवान कहूं तो ऊंधी क्यों आई कसोटी कसो तो उल्टी मत कसो दाता कृपा करो सुनती कसो भगवान के तो हम है भगवान गीता पढ़ते हैं गीता का भगवान का नाम लेते हैं भगवान की बातें सुनते हैं सत्संग में जाते हैं भगवान के तो हम है कोई मना करे सत्संग में तो मुश्किल हो जाती है अब बड़े हैं आदि मना करे तो मना होना पड़ता है पर भीतर से तो नहीं होता बोले ये दशा है कि नहीं और सत्संग जाओ रहा नहीं था सत्संग सत्संग हो रहा है और मत जाओ रहा नहीं जाता तो हम तो सत्संग है भगवान के है भगवान के तो भी भगवान की बात सुनते हैं भगवान करने वो तो बात क्यों सुनते क्यों सत्संग कर रहे हैं भाई क्या मतलब है सत्संग कर रहे कई आदमी जाते ही नहीं सत्संग में क्या इतने बिना सर गंगा शहर ग्राम सर इतने आदमी है बिन जैसे जी सब सब बिना सर गंगा शहर और बीकानेर और ग्राम सर सब आ गए अरे दूर दूर से आए नौका से वैष्णव से आए तो सत्संग हो सत्संग अच्छा लगता है ये बात तो भगवान की है बात तो सिद्ध बात है भगवान की क्या बात है और जाते हो तो भगवान की हो ये बात है सच्ची इसको कच्ची क्यों करो तो कसोटी कसो तो अन्नदाता कृपा करो सुनती कसोटी कसो भगवान के तो है ही ऐसा पक्का विचार होने पर आप में अद्वेष बेहतर याद आएगा आप साहब बुल्ले शाह संत हुए पंजाब में तो वो खेती करते थे यज्ञों में भी संत हुए हैं और साधुओं में संत हुए हैं भाइयों में भी संत हुए हैं माता बहनों में भी संत हुई है ये ठेका नहीं है ब्राह्मण होते क्षत्रिय वीर शूद्र भाई बहन छोटा मोटा बड़ा बूढ़ा जवान बालक भगवान का होने में सबको क्यों भगवान के तो है मूल में तेज अधिकार है ही तो बुल्ले शाह थे वे खेती करते थे बड़े अच्छे संत हुए तो एक सत्संग ही आया तो वे खेत में पानी दे रहे थे पांत करना पानी जहां गेहूं होता है वहां सब जानते हैं आप भी जानते हो और जहां गेहूं नहीं होता है इस वास्ते हो पांत क्या कहे पांत करना नहीं समझते नहीं पानी दे रहे थे खेत को तो आने वाले ने पूछा भगवान की प्राप्ति कैसे हो भगवान की प्राप्ति कैसे हो उन्होंने कहा इधर पटना लाना रब दखी पाना रब परमात्मा रवाद पानी क्या बड़ी बात है ये क्यारी है इन क्यारी को तो बंद कर दिया पानी भर गया बंद कर दिया और दिन खोल दिया आप साफ भर जाएगी समझिए इधर पटना लाना रब दखी पाना तो संसार साहब जो प्रवाह जाकर तो रोक दो अरे भगवान से खोल दो बस आप सब भर जाएगी क्यारी भर जाएगी इतनी बात तो क्या करना कि संसार का मैं नहीं हूं और नहीं था ये थोड़ा दिन आया साथ में, घर वालों के कितने दिनों में 15-20 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष आप आए हैं, तो 60 वर्षों से तो घर वाले हो, भगवान के तो सदा थे पहले, पीछे भी रहे हो, अभी भगवान के हो, अब नया संबंध जोड़ करके यहाँ के हो गए। ये यहाँ संबंध जोड़ो तो इस संबंध में आधी बात है, आधी। अब ध्यान देकर सुनना, हमारी माँ है, मैं माँ का बेटा हूँ, वो हुआ ना। माँ कहती है मेरा बेटा है और मैं माँ हूँ, बेटा कहता है कि मेरी माँ है मैं बेटा हूँ, ये बात है ना। एक सब मान लेना, बहन है, भाई है, एक बाप है, चाचा है, ताऊ है, काका है, बाबा है, लोग उसे दादा है, पोता है। तो मैं माँ का बेटा हूँ, माँ मेरी माँ है, और माँ कहते मैं माँ हूँ, मारा बेटा है, ये दो बातें हैं। इन दो में से आधा काम कर लो, पूरा नहीं, आधा। आधा क्या कि माँ का मैं बेटा हूँ, माँ के राजी के लिए माँ का बेटा हूँ, माँ कहे मेरा बेटा तो राजी के लिए माँ के मान लूंगा, परंतु मैं बेटा नहीं हूँ। किसके लिए कि माँ के पास गहना है, रुपया है, जो कुछ पूंजी है वो लेने लिए मैं नहीं हूँ, मैं तो केवल बेटा हूँ सेवा करने के लिए। हृदय से मान ले कि माँ की सेवा मेरे को मिल जाए, माँ के पास कोई चीज हो, पूंजी हो, माँ को बिल्कुल हृदय से छुट्टी दे दो कि माँ तुम्हारे पास गहना है, रुपया है, चीज वस्तु है, कोई कपड़ा है, कुछ ऐसा, चाहे आप मेरे भाई को दे दो, चाहे मेरी बहन को दे दो, चाहे ब्राह्मणों को दे दो, चाहे साधुओं को भोजन करा दो, चाहे कुछ दे दो, सेवा मेरे से ले लो। एक बात याद ही बात, माँ का धन मेरे को मिल जाए ना, ये नहीं। फिर माँ बेटा हमने जितना संबंध है दुनिया का, मेरी स्त्री तो मेरी सेवा करे, यह समझ रखो, मेरी स्त्री को भरण पूर्ण करना, गहरा कपड़ा देना, स्थान देना, इसका आदर देना, इसका पालन करना, ये मेरा काम है, ये मेरी सेवा करे, मेरी आज्ञा में चल, ना आधा काम। मैं तो सत्संग से सुन लिया, इतना काम आपको करना, आधा काम सबके साथ। भोजन भी वो बनावे तो उसकी राजी के लिए भोजन कर लो, नहीं तो क्या मैं बना लूंगा, रसोई में बना लूंगा, कोई बात नहीं, अगर भोजन करे हाँ लाओ भोजन करे, उसके राजी के लिए उनकी चीज ले लो, अपने राजी के लिए नहीं, अपने तो सेवा करना है। दो काम खास आपके याद रखो, दो काम, एक तो भगवान को याद करना और संसार की सेवा करना, ये दो काम। माँ है तो सेवा करने के लिए, बहन है तो सेवा करने के लिए, स्त्री है तो सेवा करने के लिए, बेटा बेटी है तो उसका पालन पोषण करने के लिए, चाचा ताऊ को काका बाबा है वो तो उनकी सेवा करने के लिए, जाति है तो सेवा करने के लिए, साधु है गृहस्थ है तो सेवा करने के लिए, लड़ने के लिए नहीं है, आप सेवा ले लो। ये अगर आप कर लो तो निहाल हो जाओगे, तो संदेह नहीं है, इतनी पक्की बात है। हृदय से भीतर से लेने का संबंध छोड़ दो, उसे कोई कामना मत रखो, वासना मत रखो, और वासना कामना रखने से वे देंगे नहीं, और नहीं रखने से सेवा करेंगे, ये बात है। पर ये लोभ मत करना कि सेवा करेंगे, इच्छा न रखने सेवा करेंगे, ये नहीं रखना। हमें तो सेवा करनी है, लेनी नहीं है, बस हमें तो सेवा करनी है, लड़ा है ही नहीं, तो ये बात दृढ़ हो जाएगी। गीता में बड़ा जोर दिया है भगवान के याद करने पर और कामना के त्याग करने पर, तो दो ही काम आप रहे हो, है ही नहीं। अपना काम है संसार की सेवा करना, भगवान का नाम लेना, केवल सेवा करने का संबंध है, लेने का नहीं। अगर ये पक्का आप विचार करें तो ज्ञान और भक्ति योग जो कुछ सब हो जाएगा। सच्ची बात, संतों की बात सुनी हुई है, गीता में पढ़ी हुई बात कहता हूं, मेरी कोई घर की बात नहीं है, मेरी जो समझ में आई है वो बात कहता हूं, सच्ची बात। बस तो भगवान के हम हैं और संसार हमारा है, केवल सेवा करने के लिए, लेने के लिए कोई हमारा नहीं। ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना स्त्री है, ना पुत्र है, ना भौजाई है, ना भतीजा है, लेने के लिए कोई है ही नहीं। सेवा करने के लिए ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसा करते हो आप? मेरी बात मान लो तो अच्छी बात है। सेवा समिति के विजय भर्ती होकर आप गए, कोला का मेरा हुआ, आप यहां रहे हो और भोजन कर लो और जाए तो राशन के खड़े भाई, इधर जाओ, इधर आओ, इधर जाओ, इधर आओ, इधर नहीं, इधर नहीं जाना, इधर जाओ, आने वाले इधर ना, इधर आओ, यहां प्रबंध करो सब, और बीमार हो जाए तो उनको ले जाओ, वैद्य का प्रबंध करो, किसी तरह से रखो, पथ दो, ठीक हो जाए जाओ घर पर, और मर जाए तो बाल दो, रोए कौन हमसे, अब रोए कौन बताओ। तो रोने रोने का काम था छोटा वहां और कुछ बोला, कितनी बढ़िया बात, काम करो अच्छे तरह से, सेवा समिति में काम करे यूं काम घर वालों को करो, जन्मे आता सीधे पालन करो भाई, मर गया तो उठा पाल दो, थोड़ा ऊपर से हूँ वहां रो दो कर दो, रस्म पूरी कर ली, दो कह रो यही होली तो सुना दो, माथे उत्पन्न लोग आ रहा हूँ, हाँ माँ बाजी हो तो कहते धर्मराज, धर्मराज एक बार रोर जोर से क्रोध, अरे भाई रे भाई रा रे, क्यों जीत ऐसी लोग रोग वास्ते और रस्म पूरी कर दो, बद में क्या रोना है, संबंधित नहीं था नहीं बस, रो करके पास बुला सकते नहीं आप, क्यों फोड़ा देखो, मेरे तो कोई फायदा नहीं, तीसरा कर दो, द्वादशा कर दो, सब कर दो, नारायण बलि कर दो, गंगा जी घाल दो, गया सरा दो, काम करो, उनका मैं हूँ, माँ का मैं बेटा हूँ, माँ मेरी है किस लिए, सेवा करने के लिए, पर माँ की चीज लेने के लिए नहीं, नहीं माँ मैं भी लूंगा, मैं वो कमाऊ खाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता था उस समय, माँ तेने पाला की पालन किया, अब मैं खा पी सकता हूँ, कमा सकता हूँ, अब माँ को तकलीफ नहीं दूंगा, अब माँ की सेवा करूंगा, माँ का ऋण उतर नहीं सकता, माँ का ऋण छोड़े की बात पर आई मेरी, कि मैं माँ का पदरा उतारता हूँ, अपने मित्र से कहा तो माँ ने सुन लिया कि लड़का कहना करता है मेरी सेवा करता है, पर तो भीतर अभिमान आ गया कि माँ का ऋण उतर गया, तो माँ ने मेरा पालन किया तो ऋण उतार दू, तो छोरा चला गया रात में, तो माँ ने कहा बेटा खामा मारी गोदी में सो जा, गोदा भी बात है, माँ की गोदी कट पड़ी, माँ गोदी सो जा, सो गया तो थोड़ी देर माँ धक्का लगा दी हो, नींद उड़ जा, फिर नींद आए थोड़ा और धक्का लगा दे, तीन चार बजे सुबह नींद रहने दी वहां, फिर माँ उठी भी काम करो, चक्की चलानी है, गैर काम करना, सब बहना माता है उठकर काम किया करती है, तो वह हृदय तो उठा दी, सोने पर आप उठकर काम में लगी, सोने में देखा कब ठीक, अब नींद आ गई, कुछ नींद आ गई, रात भर रतंग आया हुआ नींद आ गई, माँ ठंडी मटकी का लोटा भर कर ले आई जल का, जाई तो कर दी अलग यहां से सुपर, लोटा पानी तो था ठंडा, थोड़ा उधर गर्म लोटा, तो माँ है तो क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बात कर दी, रात भर तो नींद रहने नहीं दी, अभी नींद आई ठंडा जल डाल दिया, ठंडा जल तो अच्छा होता है बेटा, नींद नींद कैसा होता है, नींद संसार कैसा होता है बताओ, पता है ना, बड़ा बुरा लगता है ठंडा जब बुरा लगे, नींद नहीं लग रही माँ, रात में तो नींद नहीं लग रही, सुबह नींद आई वो नींद नहीं, पानी डाल दिया ठंडा ठंडा, तो माँ बोली कि देख बेटा तू अपने मित्र से कह रहा था कि माँ की सेवा का बदला उतार दो, अभी तो एक रात का बदला भी आया नहीं है पूरा, बड़ा हुआ तब तो मेरे साथ सोता था और रात में हाथ रात ही मरते ही रहता, नींद में माँ की नींद खुल जाती, कभी रिस करी नहीं मैंने, मैंने ठंडा पवित्र था तो मुंह देता था, कभी मुंह पर कभी छाती पर कभी पेट पर कभी बिछाने में, तो मुंह की जगह भी मैं सो जाती ठंडे रह जाएगी थोड़े हो कहीं, कभी तेरी रिस करी याद है, माँ का बदला उतारू, एक रात का बदला नहीं आया है, माँ का बदला उतारू, ऐसा बदला उतार माँ का, कहते माँ को अपने चमड़ी जूती करके पहना दू, उसको पूछे चमड़ा दुकान में मिलता है, ये कहां से लाया है, माँ का टुकड़ा है ये, मेरी चमड़ी जूती पर बड़ा हुआ था बड़ी उदार बिगड़ी है किसका, ये तो माँ का ही है, कोई भाई बहन लाया ये चमड़ा कहीं बाहर से माँ के बिना, बताओ तो क्या बहादुरी करी, जो माँ की चीज माँ को देखते नहीं है, रुगई मर जाए तो अपने छोरों को भी भेजते हैं नाना ने छोरे के सासू के पास अथवा बहन के पास, दशा तो ये है, माँ का बदला उठाने चल रहे, तुम्हारे को भेजा बहन के पास भेजा, माँ ने सासू के पास भेजा, कहा भेजा, माँ पालन करती है छोरों का पालन करे, पोतों का पालन करे, दोस्तों का पालन करे, पर पोतों का पालन करे, उस माँ का बदला उतारते हो, अभिमान कभी मत करो, माँ की सेवा करो, अभिमान नहीं, सेवा के लिए माँ से मांगो कि माँ सेवा हमारे से ले लो, खर्चा वगैरह चाहिए तो मेरे से लो, मैं जितने कमाऊंगा दूंगा, कमी हो कोई बात मैं भोग लूंगा, माँ के कमी नहीं आवे, माँ की सेवा में कमी नहीं आवे, ऐसे संसार के साथ संबंध रखो, फिर भी ये मेरापन है भगवान का ये सिद्ध हो जाएगा। संसार मेरा कोई नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा न कोई, ये बात सिद्ध हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। करके देख लो, सम्मति सेवा सम्मति में जैसे करते हैं ऐसे सेवा करो, माँ की बाप की भाई की भौजाई की स्त्री की लड़कों की, ये बात खास संबंध यही है, इनकी सेवा करो। ये काम नहीं करे माने नहीं, छोड़ा आपकी बात नहीं माने तो मन में खुशी हो जाओ, तो भजन का पद सुना नहीं, घर का कोई कहो न माने, मन मन खुशी मनाओ, ठीक है काम ठीक हो गए। मैं तो सेवा करना मानती नहीं, मैं करना मौज हो गई। मौज कैसे हो गई कि घना कहना मानेगा, कोई मर जाए तो रोना पड़ेगा, अरे कहना मानते ही नहीं मर जाए तो कोई चिंता नहीं हो गई। तो नहीं माने इसमें हमारा फायदा है, कहना माने उसमें हमारा फायदा नहीं है, मोह होगा फस हो गए। इस वास्ते आजकल के छोरा आजकारी बहुआ आजकारी बेटियां बड़ी कृपा करते हैं, आप पर मेहरबानी करते हैं, आप कहना नहीं मानते, माँ है ऐसी कोई माँ बीनिया कहती है कि माँ जी को भेज दो गंगा सी जी भेज दो काशी पास ठीक है। तो माँ की चिंता नहीं है काशी, सासू की चिंता नहीं है, पीने को बुरी लगती है बैठी है, ये नाक तंग करती है, कोई काम की नहीं, काशी भेज दो खर्चा दे दो बेटा से कहती है, वो अपने पति से कहती है, अम्मा जी आप तो काशी जी भेजा दो, वृद्धावस्था है ना काशी जी चौका काशी दास को मतलब अपनी आफत मिट जाए, ये दशा है। ये आप बड़े बूढ़े काम करते हो और सत्संग करते हो, छोड़ा मेरे मेरी बातें हुई है, हम तो आप ही बात करें, तुम क्यों पंचायती बूढ़े बैठे यूं करो तो मैं यूं करो यूं करो, आप भजन करो खर्चा ले लो, हरिद्वार चले जाओ वृंदावन चले जाओ अयोध्या चले जाओ, खर्चा ले लो भेज देगा वहां पर, पर हम काम करते हैं उस बाधा क्यों देते हो, ऐसे उकसा जाते हैं घर का सब, नहीं कहीं कहीं ऐसे देखा है मैंने, वे कहते भी है, हम कहते पिताजी आप भजन करो, आप क्यों पत्र पढ़ो आप बात करो, सुहाती नहीं आप कहते नहीं ऐसा करो ऐसा करो, तो क्यों भार दो बेचारों पर, खुश आदमी करो बेटा स्वतंत्र हुआ बस, पढ़ा लिखा कर तैयार कर दो होशियार हो जाए, ब्याह कर दो ब्याह करके कर दो, अब बेटा बनना बने जाओ जहां मर्जी हो जाओ, कितनी बढ़िया बात है, खर्चा ले जाओ तुम्हारी पांती ले जाओ पता, अगर ये आप करो तो करके देखो शांति होती है नहीं, 12 महीना 2 वर्ष करके देखो, नफा ना हो तो नुकसान तो नहीं होगा, नुकसान दी गए तो फिर कर लेना, फिर कहां जाएंगे सोएगा, है तो पास कर लेगा फायदा होगा, जो हम भगवान के भगवान हमारी ये दृढ़ हो जाएगी बात पक्की हो जाएगी, लेना नहीं है हमें देना ही देना है, यहाँ पर आए हैं तो देने के लिए आए हैं लेने के लिए नहीं, लेना भगवान का नाम और करनी सेवा, सेवा करनी और नाम लेना, दलता ही आएगी कर दीजिए दो काम, देने को टुकड़ा बदला देने को इतना देने को टुकड़ा होने से भोजन दे दो कपड़ा भोजन दूजा ये सब कर दो अच्छे से साधो स्त्री को भी, अरे वो कहना नहीं माने रसोई भी नहीं बनावे कोई बात नहीं मैं बना लूंगा बैठो आराम करो। तुम भी भोजन को। एक लड़के की बात सुनी महाराज, अच्छा एक वीर सेवा लड़का पढ़ करके बहुत तैयार हो गया तो संबंध आने लगे। केवल संबंध करना है, मैं तो संबंध करूंगा, मेरी मर्जी आगे तो शासन नहीं करूंगा। कोई कहते हैं 4,000 रूपये दे रहे, 50,000 लाख रूपये लगा देंगे। अब ना पीछे एक छोरी मिली जो अंधी थी, उसको ब्याहते नहीं थे कोई। उसने कहा मैं तो हमारा गोत्र विचार सब मिल जाता है, उसको ब्याहूंगा। लोगों ने कहा पढ़ा लिखा तुम क्या करता है, क्या क्या करता हूँ, ब्याह करता हूँ, मेरा ब्याह कर लिया है। अब रोटी भी उसको गावे, स्नान भी करे, टट्टी पेशाब भी ले जावे, स्त्री को रसोई बना के भोजन करो। उसको पूछा तो बेकल आदमी है, बेकल ने मनुष्य धारण किया है सेवा के लिए, तो एक प्राणी की सेवा मेरे से हो जाए हमारा धर्म सफल हो जाएगा। दूसरी सेवा कौन करा वैसा, अब बेचारे रसोई कैसे बनाए, अंधी कैसे बनाओ रसोई, कपड़ा भी धो दूंगा और सब मैं कर दूंगा। बाल बच्चे हो गए और सुख से वो सही रहा, ऐसी बात सुनाई हमें, ब्याह हरे साथ नहीं करूंगा। कोई आपको ब्याह करना हो तो उसके द्वारा ही सेवा करो, लेना हो तो उसके द्वारा भी सेवा करो। उनकी सेवा करना है इसके लिए मानव शरीर है, तो अपने माँ को उठी नहीं भेजो, अठन क्यों आई माँ बुद्धि जो बड़ी सेवा करोगे निहाल हो जाओगे। और मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान की हूँ, ये आप सिद्ध हो जाएगी बात। रहने की इच्छा रखोगे, आशा रखोगे तो सिवाय दुख और कुछ नहीं मिलेगा। संसार दुखा रहे मसा स्वतम, लेना चाहो तो दुखा रहे, अगर लेना नहीं चाहो तो वासुदेव सर्वम इति सब आत्मा सुदुर्लभा। भगवान है, सेवा करोगे तो भगवान है, लोगे तो महान भयंकर संसार दुखों का घर है। अब संसार को दुखों का भरण बनाना हो तो लेने की इच्छा रखो, और भगवान का स्वरूप सब जगह ईश्वर रूप में देखना हो तो सेवा करो। ये बात दो अब ये करो। अब इसमें संकल्प पूछो, इस काम ठीक नहीं होगा, बाधा होती हो, बिघन होता हो तो पूछो। कसौटी भी नहीं लगाना, ये कसौटी लगाना यही विपरीत धारणा। हाँ ये कसौटी तीन बात कही वो है ही थी, तीन बात कही, कसौटी नहीं लगाना और विपरीत धारणा नहीं करना कि मैं भगवान का नहीं हूँ, और संदेह नहीं करना। संदेह में ये गुण नहीं है, अद्वैतता नहीं, समान मान नहीं है, ये विपरीत धारणा, बस ये नहीं करना। इसमें संदेह क्या करे, कभी ये संदेह करते हो कि ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, भाई मेरी हिस्ट्री है कि नहीं है, अथवा मेरा कहना नहीं मानते मेरी हिस्ट्री नहीं है। देखो एक बात बताओ, वो बढ़िया नहीं है पर बात बताओ समझने के लिए। आपका ब्याह हो गया और आपको मानती नहीं, ऐसे छोरियों को मैं देखिए मानती नहीं, पति कहना नहीं मानती, सास ससुर कहना नहीं मानती, नहीं मानती मानती नहीं है, चली गई वहां से, ऐसी छोरी मेरी मिली है। दूसरी जा गई ब्याह कर दिया दूसरा, ऐसी कर रहे, इस तरह से आपकी बात नहीं माने। अब इतना होने पर भी वो जब आपकी नहीं मानती तो लोगों में बहू तो आपकी कहलाती है, अमुक भी नहीं है, अब कैसे छोड़ दोगे आप, लोग कहेंगे किस किस चीज का मुकर थी, बिल्कुल विपरीत चलती, कहना नहीं मानती, कौन ऐसा अमुक बेहू है, कहो आपकी बहू कहलाती है वो, कृति विचित्र बात है। तो आपका कर्तव्य होता है कि हमारी स्त्री क्या गाती है तो इसका भरण पोषण करना, इसको कपड़ा देना, आराम देना मेरा काम। वो माने न माने, कहना माने न माने, विपरीत चले। एक श्लोक आता है बुरा लगेगा वो, आपाकं न करोति पापिनी कथम। अरे पापन तो रसोई की नहीं करी, पापी तो दीजिए पिता, सारा बाप पापी और जवाब दिया। अरे पापनी से रसोई को बढ़ाने, पापी तो दीजिए पिता। रंडे जलपसी रान को बोलती रंडा चुतिया ससा सारी बहन रान, मैं क्यों रान तू बैठ बने निश्चल त्वरित गया तुम्हारे घर से निकल जा। मेदन तो दीजिए घर, थारे बाप रो घर नहीं है, मारो घर है, थारो बाप लाया है मैंने जो घर मारो है वो भी आई हूँ आडी जाऊ। आप करो उसी पापी को तुम पापी तो लीजिए पिता रंडे जल पर सिंह तुम्हें जन जने थारी माँ रान थारी बहन रान थारी माँ रान मैं रान क्यों जो कि हे नाथ अब तो मौत दे भी मान बोले तो बहुत ठीक जारे सी आप भाग्यो दे बेचारी का भाग्य देगा तू मर गया तो सुख ऐसी लुगाई बात तो है संस्कृत श्लोक है। हाँ हाँ देना नाथ मर दे मरल मन मन देवर से भागो दिया और ठीक आपस मर जा। आपकी लुगाई आप कहलाती है, मैंने ऐसी बात देखी है, एक नमूना दिखा दो। और जगह रहती है अर्जीश करती है उस पर और दूसरे घर में चली गई और तंग करती है पड़ती हो ऐसी बात तो अपने साझी राजी दो भाई समझा। जग में बैरी को नहीं सब शेणों को साथ, केवल कुबा यूं कहे चरण घालूं हाथ। कुबा जी महाराज थे भगवान की भगत, तो उनकी स्त्री है जो लड़कर चली गई वहां से। बीती हुई बात सुनी है मन सर है क्या भगवान जाने। जो कुबा जी कैसे हुए कि मकान बनाते थे भगवान के भक्त, भगवान का नाम लेना हरदम मैं भगवान का हूँ वीरता से ये था। मकान बनाते तो मकान गिर गया, बीच में छत डालते थे गिर गया, गिर दब गए, दबने से यूं उड़ गए, फिर हड्डियां यूं हो गई, मरे नहीं, कई दिनों से निकले पर तुम मरे नहीं। वो कुबा हो जो कुबा केवल कुबा नाम कुब जी मारा। तो वे कहते हैं जग में बैरी को नहीं सब शैणों को साथ, केवल कुबा यू कहे सरना गालू हाथ। तो सिर चली गई, दूसरे ग्रह गई और बालक हो गए, पति मर गया, खाने को अन्न नहीं। वो पाछी आई कि मैं टावर भूखों मरे तो रोटी खाओ मेरे पास आने तो खाओ खूब मौज से आराम से। एक जगह ले लिया तू खा तेरे बालकों को जी मां, मैं घर में नहीं रखूंगा, मेरी स्त्री नहीं मानूंगा, इसी बात तो मेरी रहेगी। और तू करना है कपड़ा गर्म घर क्या करेगी, कपड़ा है रोटी है गोले है बाल बच्चों पालन का पालन किया, बाल बच्चों का पालन किया, उसका पालन किया, स्त्री नहीं मानूंगा मैं, तू मानती नहीं मैं क्यों मानू, पहले ही पहला काम किया है तो मैं भी नहीं मानूंगा सब। ये है कर्तव्य। कोब जी महाराज की स्त्री ऐसी बात आती कुबा पंथ संत है, उनकी शिष्य परंपरा है, संत थे। कई दिन रह गए दबे हुए, शहीद तो कूड़ गया, कुबा हो गया, पर मरे नहीं, भगवान की भक्त थे। इस तरह से यह बात है, अपने तो पालन पोषण करो, उनको दो करो, लेना है ही नहीं संसार से। संसार में लेने के लिए तो थू फायदा होगा बस, और काम करेंगे वो हमारे संबंधी, फिर ये बात जो है अपनी सिद्ध हो जाएगी। अरे लेने की आशा रखो तो सिद्ध नहीं होगी, बातें कर दो बनाते रहो, लेने की आशा क्यों रखो। हस्तियों को भी यह चाहिए कि सेवा करो, ये वो पद्म पुराण की है, स्कंद पुराण की कथा है, कथा सुनाई है मैंने, जो वो एक एक विद्यार्थी था ब्राह्मण, काशी पढ़ने को गया, तो वहां पर जिस पंडित जी के पास पढ़ता था, उस पंडित जी की एक लड़की थी, पुत्री थी, और बड़े प्रेम से पढ़ाया, और फिर गोत्रों से पूछा तो मिल गया, तो उसमें अपने पंडित जी ने अपनी स्त्री से सलाह करी कि लड़का बड़ा सौम्य है, अच्छा है, और लड़की लिए बर ठीक है, गोत्र आदि मिल गया, ब्राह्मण बालक है, बना दो। तो माँ ने कहा कि ये बात तो सच्ची है, पर तुम्हारी एक शर्त है। क्या? कि मैं बेटी को भेजूंगी नहीं, मेरे लड़का है ना कोई लड़की, एक लड़की एक कन्या है, इसको मैं भेजूंगा नहीं, मेरे पास रखूंगी। तो उस लड़के को कह दिया, ऐसा ऐसी बात है, आप स्वीकार कर लो, महाराज गुरु महाराज हो आप, मेरे पिता के समान हो, आप जो आज्ञा कहो। उसने स्वीकार कर दिया, ब्याह हो गया, छोरी के अभिमान आ गया, घर मेरा है, धन मेरा है, सब चीज मेरी है, ये तो पढ़ने के लिए आया, कि पास है क्या, कुछ नहीं, वो तो पढ़ने के लिए काफी आया था। तो फिर वे सास ससुर मर गए, वो उद्दंड होगी महाराज, उस श्रृंखल चलने लगी, माने ही नहीं करना, बड़े खोटे रस्ते पर भी उसने समझाया बुझाया, कथा पद्म पुराण की है, उसका किसी याद नहीं है, अभी पुरानी कथा आई है, तो नहीं माने तो अंत में वो उकता करके चल दिया, चले भाई तेरा, वो सब न्याज हुआ, आफत मिटी, अब स्वतंत्र है, मेरी मर्जी अब जैसे करूंगी, स्वतंत्र हो गई। वो चला जाए और जगह, बड़ा अच्छा पंडित था, कथा और करे सत्संग करे, तो किसी ब्राह्मण के मन में आई, महाराज मैं मेरी कन्या दूंगा आपको, ठीक है, तो ब्याह हो गया। वो बड़ी पतिव्रता, महाराज की आज्ञा पालन करे, है उसके पास कई दिन तो रहे, धन संपत्ति लोग खा गए, जमीन बेच देनी, घर से निकाल दी, बूढ़ी हो गई, रोग हो गया जलोदर का, पेट में पानी पानी, पेट बढ़ गया, नारियां निकल गई, शक्ति नहीं रही, कोई नहीं पूछता है, संपत्ति जमीन सब पली निकाल दिया। तो मांगती है जगह जगह, थोड़ा खाती है, ऐसे गांव से घर से निकली, तो एक दिन उस घर में जा पहुंची, उस गांव में, जिस गांव में अपने पति ने दूसरा ब्याह किया रहते थे उस घर में, तो वो घर में आगे जाकर के कोई खाने को मिल जाए रोटी दो, तो पति ने पहचान लिया, पति बैठा भीतर, उसने देखा कि तो मरी इसकी है, पहचान लिया तो कहा कि जा तू जा, ये तेरे बड़ी है तू छोटी है, मेरी स्त्री है ये, तो बड़ी की सेवा कर, बोला ला कि भीतर चलो, वो कहते हैं भीतर मैं नहीं चलूं, मैं बिल्कुल खाने को दे दूं।